Regina Paraschiv și Mihai Ganea vă prezintă emisiunea Impresiuni Spirituale. Vă reamintim că ascultați Radio TV Unirea Internațional, un radio pentru toți românii. Paraschivș Mihai Ganea v-au prezentat emisiunea Inflexiuni Spirituale. Vă reamintim că ascultați Radio TV Unirea Internațional, un radio pentru toți românii. Vă dorim în continuare.